in mijn aanvankelijke onschuld, dat zij dan onmiddellijk erop afvlogen, dat papiertje inpakten en vervolgens naar de Chinees gingen. En dat papiertje gaven dan erg teleurgesteld waren, als de Chinees dan niks daarvoor gaf. Ja. Ik heb ook wel eens een keer een briefje gekregen, van, ook weggegooid door een pater met wat woorden erop. En dan kwamen ze bij mij en dat gaven ze aan mij en keken mij vol verwachting aan wat ik dan daar wel niet voor zou geven. Maar dat stadium waren ze dus nog. En verder dus tabak en messen en dergelijke. Ja. En dan is dus dat hele systeem van de missie om in opdracht ze wat te laten maken en ze daarvoor dan betaling te geven. Dat heb ik zelf ook gedaan. Ik bedoel, ik vind dat het eigenlijk een gelukkige omstandigheid was dat ik dat ik met voorwerpen bezig was, zo concreet iets kon teruggeven. Ik kon ze dus voor een bamboeblaashoorn, daar kregen ze dus wat voor, dat wisten ze. En bovendien vind ik nog altijd, dat door als uitgangspunt te nemen de materiële cultuur, je een entree bij die mensen krijgt dat voor hun idee tamelijk ongevaarlijk is. En concreet, je kunt zeggen dat is een visnet, of dat is een pijl en boog, of dat is een schild, of dat is een trom, en daarover verder gaan praten. En dan kun je, als je een beetje dat gewiekste doet, dan kun je door bijvoorbeeld uit een visnet, dat ergens tegen een huis aanstaat, vrij aardig een economisch systeem uithalen. Van wie is het visnet? Ah, wie heeft het gemaakt? Wie heeft het vis? Wie mag het gebruiken? Voor wie is de opbrengst van dat vis die ermee gevangen wordt? Wie heeft recht op een deel van die vissen? Zo kun je dus een heel patroon uithalen waar ook nog, naar mijn gevoel, nog wel wat sociale patronen in zitten. Van verwantschapssystemen en rechten, van wie heeft recht waarop. Maar ja, dat was niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling was dat ik die kunstenaar te pakken moest krijgen. Dus dat is vrij aardig gelukt. Mm-hmm. U hebt aanvankelijk gewerkt met tweetal lokalen, toch? Maar die werkte niet echt. Nee, met twee jongens die wat Maleis spraken. Maar dan merkte ik op een gegeven moment al gauw dat zij als het ware als een soort sluis gingen fungeren voor wie ze toelieten om met mij wat aan te bieden of niet. En ook dat ze dan eigenlijk niet alleen de sluis waren van wie ze toelieten of niet, maar ook dat ze dan datgene wat ik dan gaf als honorarium voor het maken van een blaashoorn of het maken van een beeldje, dat dat toch ook naar hen voor een niet onbelangrijk gedeelte verdween. Mm-hmm. En bovendien dat ze eigenlijk als tolk en informant nauwelijks bruikbaar waren, want al gauw kreeg men in de gaten in hoeverre datgene wat er dan gezegd wordt goed vertaald wordt. Ik heb een keer een heel mooi geval, dat heb ik niet in Amangai meegemaakt, maar een Japanse film over een ritueel bij de Dani. En dat was dus dat daar volgens het Engelse commentaar van de film ging dat in een hut. En daar werd de lever van een gedode iemand werd dan daar geconsumeerd. Nou. Dat kon in die tijd niet meer, daar was geen sprake van dat er nog iemand, dat was een varkenslever. Maar goed, dat is toch wel daar naartoe. En dan krijg je dat, daar zit dus de Dani Hofman, er is een lokale bestuursambtenaar die wat Engels spreekt. En daar zit de Japanse antropoloog die alleen Malinowski gelezen heeft. Dat blijkt dan duidelijk ook wat hij zegt, Malinowski voor en Malinowski na. En die vraagt dan aan die bestuursambtenaar, die Indonesische bestuursambtenaar, vraagt hij iets in het Engels en die geeft dat dan weer door aan de lokale mensen. Daar zit nog een tolk tussen. Want die bestuursambtenaar spreekt niet de Dani-taal, wel Engels en Maleis. En die geeft het dus in Maleis door aan een andere Indonesische bestuursambtenaar die wel die Dani-taal spreekt. En dan komt het dus bij die man. Dat komt dan weer terug. En dat is dus een vraag van waarom ze dat doen. Uit een stomme vraag voor een antropoloog. Daar kan nooit niemand antwoord op geven waarom je dat doet. Wij ook niet. Wij kunnen geen antwoord geven van waarom loop jij een museum binnen. Zulke soort dingen. Dat weten wij niet. Maar goed. En die vraag gaat terug en die Dani-man geeft een lang betoog. Dat vervolgens, en dat was dus de pech voor het Japanse museum, de filmmaker, dat ik, dat Maleis dat daar gesproken werd, dat kon ik verstaan. En dat was dus een betoog van zeker een paar minuten van die Dani. Ja. En die tussentolk die zei, oh, in die Seperti Biasa, dat doen wij altijd. En dat is dus een hele betoog, dat tot drie woorden gecondenseerd werd. Ja, ja. En dat merkte ik dus bij die twee tolken ook. En dat is dan ja, toch misgegaan. Dat is, en bovendien, ze waren gewoon menselijk arrogant en vervelend. Dat lukte niet, dat klopte niet. Er was geen vertrouwensbasis tussen hen en mij. En later is er dus een jongen gekomen die van de missie, die wat beter Maleis sprak. Maar daar had je dus het probleem, waardoor die uiteindelijk ook niet zo ver waardevol was, had je dus het probleem dat hij te jong was in leeftijd om dus door die wat oudere mensen in dat dorp helemaal geaccepteerd te worden. En hij dorst het ook niet altijd, duidelijk bij wat oudere houtsnijders al te zeer zich op te dringen om vragen te stellen. Dan werd hij gewoon. Of ja, wat ben je eigenlijk? En dat is dus het probleem. De jongere generatie kende toen hier en daar wel een beetje Maleis. Maar was dus jongeren. En uiteindelijk is dan de hele relatie met die houtsnijders is opgebouwd door Matjemos, die een beetje Maleis was gaan spreken. En ik die wat astmat had. En dat is dus bij elkaar gekomen in een eigen communicatiemiddel. Dat je echt niet in een grammatica of iets dergelijks kunt onderbrengen. En dan zit je dus met het grote voordeel dat als je maar een beperkte tijd hebt, en dat had ik dus vanwege mijn werk op het museum, meer was het beslist niet uit te peuren, dat je dan in dat jaar niet kunt gaan besteden aan de taal te leren. Dat is, hoef je niet te doen. En dat je dus een andere modus communicatie moet zien te vinden. En dan zijn dus die voorwerpen zijn dan heel erg goed en nuttig. En dan kom je een heel eind met eigenlijk ook, dat vind ik überhaupt bij dit soort onderzoek, bij intuïties. Je bent bezig en Het is in feite een legpuzzel van stukjes informatie. Je krijgt nooit een aansamenhangend verhaal over een uitleg van een bepaald aspect van zo'n cultuur. Degene die dat weten, die moet je dan met een lantaarntje zoeken. En de kans dat je ze krijgt, is dus helemaal van tevoren niks van te zeggen. En dan krijg je informatie en die dan opeens een heel andere kant uitgaat. En waar je dan met het probleem komt te zitten van, moet ik dan zijn weggetje dat hij daar opeens naar voren brengt, moet ik dat doen of moet ik toch zeggen, nou nee, laat zitten, ik ga toch stug door met mijn vragenlijn. En met het risico dat dan jouw beantwoorden van jouw vragen dan opeens niet meer geïnteresseerd is. En dan kun je net zo goed ophouden. Hmm. En op die manier is het dus met ook kwesties van aanvoelen. Ik heb een geval gehad van vrouwen hebben in de asmat een schaamschort van bladeren van de jonge bladeren van de sagopalm. En dat is een schort hier en dat wordt tussen de benen doorgekraakt en dan achter in de gordel vastgestoken. Een aber. En ik had gemerkt dat bij een niet gebouwd mannenhuis in Amramgai tijdens mijn verblijf daar, dat de daklijst van de aber, van de je versierd werd met ook lange afhangende stroken van die groene bladeren. Mm-hmm. En ik had nog niet direct een relatie gelegd tussen die twee dingen. En ben later in het Zagelbos, terwijl daar dus een hele mooie, net volwassen zijnde zagelboom gekapt wordt voor een feest. En die zal dan gebruikt worden voor het kweken van de larven van de sagoboktor. Het principale eten, het rituele eten, feesteten. En dat duurt dan een week of 6, 7, 8 voordat die larven dan rijp zijn. Die boom wordt daar schoongemaakt, er worden wat gaten ingehakt, zodat de boktor er makkelijk in kan komen. En er wordt over die boom heen een afdakje gemaakt in de vorm van een mini mannenhuis. Hetzelfde voor. Mm. En die wordt ook versierd met zo'n land van die aber. En van gegevens van Zegwaard, die ik wel kende, van, was duidelijk dat die bij de asmat een overtuiging is dat er een identiteit is tussen mens en boom en meer in het bijzonder tussen mens en sagelboom en dat is eigenlijk zelfs naar onze maatstaven uiterst logisch te verklaren. De sagelboom is het enige bron van voedsel, echte bron van voedsel, dus wat vis en vlees en enkel varken. Er worden wat groenteachtige dingen, maar sago, daar draait alles om. En de sagoboom is dan een heel mooi, voor ons zelfs heel begrijpelijk symbool voor de mens. Want de sagoboom is dus ook het geval dat die groeit. Die komt tot volle wasdom. Die bloeit één keer met een enorme kroon van vruchten en sterft dan af. Mm. Net als de mens, dat is dat past er helemaal in. Bovendien haal je dus, als je de boom gekapt hebt, haal je uit het binnenste van de boom, uit de buik van de boom, haal je het leven, dat is het eten, dat net als bij een vrouw, dus dat die boom niet alleen als mens is, maar dat ook nog eens een keer speciaal, weer in het bijzonder vrouw, dat is zelfs voor ons heel begrijpelijk. Enfin, ik zie daar die boom liggen en ik was geadopteerd in het dorp, door een bataille. Een hele intelligente man en zijn vrouw, Magaseel. En ik kreeg opeens een flits van inzicht, dacht ik zo. En ik zeg dat tegen Magaseel, maar dat mannenhuis van jullie, dat is ook een vrouw. En dan zijn dat zo van die reacties die je nergens nooit in geen boek adequaat kunt weergeven. Zijn gezichtsuitdrukking, zijn reacties, zijn hele houding, die maken dat ik de overtuiging heb dat ik daar midden in de roos heb geschoten, dat het mannenhuis in feite identiek is, vergelijkbaar is met een vrouw. Achteraf denk je dan, ja, natuurlijk, is ook zo. Het is, dat mannenhuis is dan in principe superman, super aspect van het hele masculine aspect van de cultuur. Hmm. Maar wie moet een nieuw mannenhuis inwijden? Dat zijn de vrouwen, niet de mannen. Bij de inwijding van een nieuw mannenhuis gaan de mannen, worden eruit gestuurd op enkele ouderen na die dus aseksueel zijn geworden. En dan krijg je dat het mannenhuis ingewerkt wordt door dansen en zangen van de vrouwen met trombegeleiding van die mannen. later, we zijn op het ogenblik, zeggen wat en ik zijn, bezig om te proberen een of andere astma-publicatie voor elkaar te krijgen. En zeggen wat ook, dat mannenhuis en de hele positie van de vrouw is zo dominant in die hele cultuur. Het zijn altijd verdomme diezelfde mannelijke antropologen die het mannelijke aspect naar voren brengen. Mm. En bij die vrouwen helemaal niet binnenkomen, ja. Niet aan toekomen. Asmat, kannibalen, koppensnellers, oké. Okay. Zij gaan dus op koppensnelltocht. Zij brengen het lijk binnen. Zij brengen het lijk binnen in het mannenhuis. En dan moet er een vrouw komen om de schedel van dat lijk af te snijden. De vrouw moet dat doen. Dat doet niet degene die dat lijk, die man gedood heeft. Dat moet één bepaalde vrouw doen, die vervolgens de koningin, als het ware, van dat initiatiefeest gaat worden. Maar dat moet een vrouw doen. Nou, en dan ga je zeggen, ja, maar dat zijn dan allemaal, zeg ik dan maar, stukjes uit een legpuzzel die dan op een gegeven moment in elkaar blijken te passen. En ja, daar moet je gevoel voor hebben om dat te zien aankomen. En je bereikt in zulke onderzoeksomstandigheden met een sociologische vragenlijst helemaal absoluut niks. Nee. Je loopt helemaal hartstikke vast. Nou ja, maar dat willen die sociologen niet geloven. Is er een absolute beperking van het kunstenaarschap tot de mannen, of kun je dat ook onder vrouwen? Nee, het is mannen. Het houtsnijden is mannen. Het is helemaal mannenwerk. Er is ietsje esthetische aspecten bij activiteiten van de vrouw. Ze zijn bijvoorbeeld, die schaamschot heeft hier een band, een gevlochten band. Ja. En daar kunnen zij vlechten, die maken zij. En zij vlechten daar soms wat motieven in. Dat is ongeveer het enige wat ik heb meegemaakt van in die tijd. Dat zegt dus niet dat dat altijd zo is, want ik heb dus ook maar lang niet alles gezien in die 8 maanden van wat er kan gebeuren. Mm. Maar vrouwen maken geen houtsnijwerk, helemaal niet. Ja. En in dat vechtwerk is niet sprake van een hoge mate van individualiteit? Minder, veel minder. Veel minder? Veel minder. Bij de mannen is dat zeer duidelijk, ze weten het zelf precies. Maar bij de vrouwen nauwelijks. Tenminste, zo zeg ik dat. Ik kan het niet bewijzen, ik heb er niet naar gevraagd, ik heb niet getest, want als man krijg ik niet makkelijk toegang tot die vrouwen. Dat is heel moeilijk. Een taalprobleem? Nee, gewoon een seksenprobleem. Mm. En het is zo dat in het dorp zelf, nou, daar zal geen vrouw proberen iets met, zelfs met me aan te kijken of met me te komen praten. Er zijn er wel, maar dat zijn dan echte brutale donderstenen. Mm. Maar zelfs Batai, die mij dus geadopteerd had, nou, daar krijg je dus al direct. Je wordt op een gegeven moment, na een week of 6 ongeveer dat ik er was, kwam Camis, dat was dus toen een van die tolken, die komt bij mij en die zegt dat ik dus geadopteerd zou worden. En daar had ik helemaal niet op gerekend, ik wist ook helemaal niet hoe dat zou gebeuren. Daar had ook niemand van de missie of van het bestuur gezegd hoe dat dan zou gaan. Nou, toen bleek dat van dat mannenhuis waar ik dus het dichtstbij woonde, Namangai, dat daar alle vrouwen daarvan voor mijn huis stonden. Mm-hmm. En dat die mij als en blok zouden adopteren. Maar dat waren dus de vrouwen die dat gezegd hadden. Vrouwen. Yeah. En dat bleek dat die adoptie dan zou moeten gebeuren, dat die vrouwen zouden dan één voor één bij mij langskomen en dan zou ik van elk van die vrouwen hun borsten een keer moeten zagen. Dus ik zou melk moeten drinken van al van die vrouwen. En toen is Camis, was dus ook weer een van die redenen waarom ik hem dus langzamerhand niet meer vertrouwde. Die greep in en die zei dat al die vrouwen, nee, dat kon. Dat was alleen maar de 2 belangrijkste vrouwen. Er zijn dus, dat is in 2 gedeeld, boven stroomshelft en beneden stroomshelft. En de echtgenoten van de leiders van die 2 helften. Dat was dus aan de ene kant de vrouw van Batai een andere, was een andere dame. En die werden binnengelaten in mijn huis en die heb ik dus de borst moeten zuigen. Ah ja. Ik had van die jonge meiden ook nog gehad, dat mocht ik dus niet. Want dit waren dus een beetje uitgedroogde lapjes vlees die daarvoor liggen. Maar het waren weer de vrouwen die dat zeiden. En dan ga je dus toch zeggen van die vrouwenpositie is veel belangrijker dan je eigenlijk van buiten als mannelijk onderzoeker krijgt. En ik was wel zo dat in het dorp, dat was echt de enige uitzondering. En er waren één of twee vrouwen die wel eens kwamen als ze garnalen hadden, van die grote shrimps hadden gevangen, om die dan te komen brengen. Of een sago-worst met sago-larven erin. Maar die dan toch heel bedeesd dat deden. En tabak, mm-hmm. als ze maar wilden hebben. Of een vislijn, een vishaakje. Dan begrijp je dat dat is. Een vishaakje is, oké. En het is een totaal ander aspect van die vrouwen als je in het zagelbord bent. Ik ben dus verschillende keren mee geweest met de mensen om een zagelboom te kappen en om daarbij te wezen. En ook op uitnodiging van Matje Mos en van andere hoofden. En in het zagelbos is het als een blad aan de boom omgedraaid. Ze komen bij je, sla je op de schouder, ze zeggen hé, als het wel is betaald, maar hoe gaat het met je en dergelijke. Het is een totale andere vrijheid van optreden van de vrouwen in het zagelbos, waar ze dus niet de sociale beperkingen als het ware van het dorp hebben ten opzichte van die vreemdeling, vreemde man die daarbij zit. Hè. Ja. Ja, het is heel gek dat eigenlijk de enige antropoloog die verder de rol van de vrouwen bij toelating van vreemden schetst is Oosterland. Het is echt zeldzaam beschreven. Ja. Wel opvallend dat het dus aan beide zijden van Nieuw-Guinea voorkomt. Ja, ja, maar dus je zit gewoon met de man, al dat je man bent. En dat je dus echt uit moet kijken, hè? Dat je de hele onderzoekssituatie niet verknolt door wat jij dan eigenlijk heel normaal zou vinden in deze context hier om te communiceren of te praten of bezig te zijn of te vragen bij vrouwen en dan dat daar niet geaccepteerd wordt en dat je dan kun je wel naar huis gaan als dat slecht valt. Aan de andere kant soms gaat het toch wel. Ik heb één keer een geval gehad dat een vrouw, een zeer dominante vrouw, zeer dominant. En die was gewoon met een, om het maar eens plastisch te zeggen, een lulletje lampenwit getrouwd. Die had geen koppen op zijn naam staan, dat was echt een slappeling, een lapzwans en dat was niks. Zij was de hele, domineerde de hele zaak. En op een gegeven moment is een mannelijke verwant van haar, een jonge man, die heeft iets stoms uitgehaald. En die wordt in het mannenhuis, waar die thuis hoort, dat was net achter mijn huis, wordt die dus onheus behandeld. En er wordt zo kwaad dat hij begint met het mannenhuis te vernielen, kapot te slaan. Maar doet dat wel zo. Alleen maar de sectie die bij zijn vuurplaats hoort, de andere sectie die dat zo verstandig is, die nog wel. Die vrouw, die ziet hem dat doen en die wordt razend dat zij in het mannenhuis hem zo slecht behandeld hebben. En die gaat als vrouw dat mannenhuis binnen en begint daar stampij te maken, te schelden en te schreeuwen en te slaan. En het is doodstil in de dorp, absoluut doodstil, doodstil. En niemand durft wat tegen haar te zeggen. Totdat er naast het mannenhuis een boom van een kerel boomtjes ziet, heel voorzichtig zijn huis in de deuropening van zijn huis gaat staan. En Boomtje was een groot koppensneller, zeker tenminste 10 schedels had hij. En die roept naar die scheldende vrouw in het mannenhuis dat ze fout is, dat het niet zo is zoals zij zich voorstelt, maar dat die jongen toch iets verkeerds heeft gedaan. En van de ene seconde op de andere seconde stopt die vrouw. Die loopt het mannenhuis uit en die gaat zich in de monter wentelen als ja, schaamtegevoel. En gaat naar haar huis en ligt daar thuis in die modder van haar, nog aan de lijf. En dan komt s'avonds, komt haar man, komt bij me en zegt dat zijn vrouw doodgaat. En of ik niet kan komen. Nou ja, dat doe je dan natuurlijk. En die vrouw die ligt in een soort coma in dat huis. Helemaal kraken, afgekrampt, er kan niks meer in. En dat is dan ook een van die fenomenen van als gevolg van beschaamd te zijn geworden, is dat dan het reactiepatroon. En ja, nou ja, je moet dan wat doen. Je bent gehaald om daar wat aan te doen. Dus met veel moeite slaag ik erin om naar die kater van elkaar te krijgen en een aspirintje erin te stoppen. Gewoon willekeurig een placebo en of aspirintje of iets van kinine, iets dat duidelijke smaak heeft. Ja, ja. En lukt mij haar een beetje water te laten drinken en ik laat nog wat van die dingen achter en zegt dus dat als de zon daar staat en als de zon daar staat dat ze dan telkens zo iets moeten gaan doen. En dat lukt dan en die man die komt dan, als die pilletjes op zijn, komt mij vragen om nog meer, wat ik hem dan geef. En een dag of drie later loopt die vrouw lachend weer door het dorp heen. En is dan niet zo dat je dan bij mij komt, bij mij te zeggen van dankjewel. Maar die hele houding merk je dan, dat je toch iets bereikt hebt en dat zij dat op haar manier dan toch wel weet te waarderen. Mm-hmm. Zo zijn er dan van die kleinigheden waardoor je dan die positie van die vrouw toch een klein beetje gevoel voor krijgt, maar niet in detail. Kwesties van geboorte, kwesties van geslachtsgemeenschap en al die dingen, daar kom je helemaal niet aan toe. Er is geen sprake van dat je erbij kunt komen, tenminste ik niet. Mm. Ja. Je vertelt in Wauwiep iets over de nieuwbouw van het mannenhuis aan man. Ja. Nou, komt daarbij tevens naar voren dat, dat eigenlijk alleen het mannenhuis aan Wok recht had op de versiering van meerdere bispalen. Aan man krijgt dan bij de nieuwbouw toch meer bispalen. Gaf dat spanning, hè? Nou, dat gaf wel een beetje spanning, hè? Maar zo simpel lag het niet. Awok is dus het eerste mannenhuis. Ja. En daar is Amman een afsplitsing van. Ja. En dan komt op een gegeven moment, ik was dus duidelijk, had dat ook duidelijk laten blijken, bijzonder onder de indruk van die vier plaatspalen in het oorspronkelijke mannenhuis in Awok. Mm. En nou was dat mannenhuis van Amman, dat was dringend aan vernieuwing toe. Het was helemaal kapot, en, slecht dak. En, je moest uitkijken waar je in het mannenhuis liep, anders zakte je door de vloer. En dan komt op een gegeven moment, komt Asachi, dat was dus een van de hoofden van een man, die komt officieel bij me en die vertelt mij dat ze bij dat ze nieuw een mannenhuis van een wok gaan maken, van een man gaan maken. En dan maak ik een blunder, want dan ben ik daar zo enthousiast over, de bouw van een nieuw mannenhuis. Ik zeg, en gaan jullie dan ook allemaal palen bij die vuurplaatsen maken? Achteraf realiseer ik me dat Asachi enige seconden stil is geweest toen ik dus dat zei. Ja. En bliksemsnel moet hebben gecalculeerd van, daar is de blanke man die zo veel invloed heeft, die zegt dat wij daar palen moeten maken. zo helemaal niet gezegd had, maar dat is dan de moeilijkheden van de communicatie met die slechte taalverbinding. Want daar kan hij dan tegenover de mensen van ook zeggen, ja, maar wij moeten, want hij wil het. Je bent als autoriteitsargument. Ja. Wat je op dat moment helemaal niet realiseert. Mm. En dat is de blunder die je dan maakt, omdat je eigenlijk van die verhoudingen nog niet genoeg op de hoogte bent. En zij zijn vervolgens dat gaan doen. En achteraf heb ik begrepen, achteraf, ik heb dat dus helemaal bijgewoond en ik heb dat gevolgd. En ik heb al die maken van die bispalen uitvoerig gefotografeerd, ben bij wijze van spreken dag en nacht erbij geweest en ook op bos ingegaan om die palen op te halen. En dan merk je dat ze dan toch niet alles, dat je niet alles te horen krijgt of te zien krijgt, want dan opeens, dan is er 's nachts wat gebeurd waarbij ze niet hebben gehaald en dan hebben ze wat, bijvoorbeeld, dus en dan maskers. Gevlochten maskers, die zijn 's nachts verbrand, wat ze mij niet hebben gezegd, wat ze mij niet hebben bijgehaald, dat gaat zo maar door. Maar dan is dat geval klaar en dan komt een van de belangrijke houtsnijders daar, een Doyo Kor, die komt bij mij en die heeft een paar jonge familieleden achter hem aanlopen en die dragen een bispaal. Een van die 19 die ze daar aan het maken was. Ja. En die moet ik kopen. En dat doe ik dan een beetje aarzelend. Ik denk bij mezelf, maar verdomme, ze zijn bezig met een hele nieuwe man. Ze hebben allemaal een paal. En er wordt zomaar een paal uitgehaald en die wordt aan mij verkocht.